ดงดิบกันดานเพียงใดอยู่ป่าเขาไหนมีพระมุ่งไปหาท่านชื่อเสียงเลื่องลือระอื้อสะท้านว่าพระอาจารย์มันพบนิพพานอันแสนอัมพายมีพระหนึ่งองค์ทุดงไปหามอบตัวศึกษาเป็นศิษย์ดังคิดฝันไปหวังลบกิเลสให้เสร็จสิ้นไปออกจากใจให้ละลายหมอดมวยบ่ายวันหนึ่งซึ่งเคยจรไปเป็นประจำไปอาบน้ำในลำห้วยมีพระองค์หนึ่งไปด้วยด้วยกันแห่งตรงนั้นสององกำลังจะอาบก็มีสีกาเดินผ่านมาก็พบอุราก็พาพระวงสายตาประสบพบยิ่งหน่วยงงทั้งสาวลงก็พระวงเช่นกันนั่งยืนพิจารณาตลอดราตรีหวังที่กลายด้วยใจมุ่งมันร้อนรุมสุ่มสวงดังห่วงผูกพันเกรงพระอาจารย์ทั้งกลัวทั้งอายท่านเต็มที่ฝ่ายพระอาจารย์มันก็รู้เพราะกำหนดดูรู้ทุกกระบวนการวันทีว่าพระองค์นั้นไม่เจอของดีเข้าแล้วฟรีโดยไม่มีเจตนาเช้าตื่นขึ้นมาพบหน้าท่านได้ท่านยิ้มให้ด้วยจิตใจที่เมตตาไม่นานเท่าไรก็ได้เวลาเตรียมบาทมาจะบินทบาทจังไม้บัดนั้นพระช่างมันจึงเปรยเอ่ยเสียงพูดว่าเมื่อคืนผ่านมาเร่งเพียรภาวนาใช่ไหมให้เร่งต่อไปไม่ต้องไปบิณฑบาตก็ได้พระองค์เดียวทำไมจะเลี้ยงไม่ได้ดังปองแต่ท่านนี่ได้เลี้ยวมองพระนั้นจำต้องอยู่ภาวนาด้วยองค์ท่านเองเล็งเห็นเหตุการณ์ทั้งสิ้นหากให้ไปบิณฑบาตดังเคยเป็นมาพระองค์นั้นพระองค์นั้นต้องไปพบหน้าประสบสีกาที่เคยพบมาจนได้ท่านจึงคิดหาอุบายดับไปช่วยถอนถอนราคีส่วนพระอีกองค์สงสัยอะไรหรือนั้นเหตุใดพระอาจารย์มันจึงถึงได้ปราณีพระองค์นั้นพระองค์นั้นมากมายเหลือที่ต้องภาวนาดีตลอดทั้งราตรีผ่านมาพระอาจารย์ท่านจึงเมตตาหนุนมาเติมส่งความเพียร พระองค์ที่สงสัยนั้นพอได้โอกาสก็แอบไปหาพระองค์ที่ท่านอาจารย์ไม่ต้องให้ไปบิณฑบาตและพูดว่า ตามที่ท่านอาจารย์บอกว่าท่านกำลังเร่งความเพียรมาให้ไปบิณฑบาตนั้นผมอยากทราบการภาวนาของท่านเป็นอย่างไรบ้างนี่หมดไรผมฟังบ้าง พระองค์นั้นพยายามหลบเลี่ยงไม่อยากจะตอบแต่ทนความเศร้าซีไม่ไหวเธอจึงเอ่ยขึ้นว่า จะเล่าให้ฟังก็ได้แต่อย่านำเรื่องนี้ไปเล่าถวายให้ท่านอาจารย์ทราบนะ